سبز، برنامه شماره 119. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی، لیس فی الدار غیره دیار. مقدور من سریست که در پایت افکنم، مقدور من سریست که در پایت افکنم، گرزان که التفات بدین مختصر. Thank you. در شما بی‌دلان اندر شما بی‌دلان در حلقه درد و جهان بیکارها از درد و غم بیمارها از عقل و دین بیگانه به مستان جام شهود، به عقل آفرینان بزم وجود، دلم مجمر آتش طور کن، دلم مجمر آتش طور کن، گلم ساغر آب انگور کن، خم می دگر بار سرجوش زد، خم می دگر بار سرجوش زد، سلایی برند قده نوش زد، دل و دیده بر دور ساغر رهیم، دل و دیده بر دور ساغر نهیم، ز دوران این چرخ دون وارهیم، پس آنگه به کام دل دوستان بزن جام در ساحت بوستان. Yeah.

درگاهت نوید نگرد باز، زیبت که درگاهت نوید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خواهی درد افتد. برگسه شماره 119 بود که با شرکت آقایان فاخری، مهدی، عبدالله بدیعی تنظیم یافته. اشعار از عطار، سعدی، مجد خبیب خراسانی، حافظ، عراقی.